Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 11. Тое, што адбывалася на сцэне, нават нельга было назваць спектаклем. Гэта, так бы мовіць, мерапрыемства. Здача Міністэрству культуры. А дойдзе ўсё да прэм'еры ці не, залежала цяпер ад купкі чыноўнікаў, якія месціліся ў першых радах партэру. Галоўным між імі быў Анатоль Каландзёнак, начальнік управлення тэатраў. Але ж змантіраваны дэкарацыі, выканаўцы ў сцэнічных строях і старанне музыкаў і спевакоў не меншае, чым на прэм'еры. Гэта ж не жарты не спадабацца тым у першых радах. І куды пойдзе ўся твая праца? Я не сачыў ні за музыкай, ні за тэкстам, просто быў ашаломлены, убачыўшы, у што выліліся намаганні вялікага мноства людзей. Сапраўды, відовішча неардынарнае. Мы стаялі ў фае, чакаючы, калі паклічуць нас на абмеркаванне спектаклю, і раптам з залі выйшаў імкліва начальнік управлення культуры. І, не прыпыняючы кроку, накіраваўся да выйсця. Праходзячы міма нас, кінуў змрочна: «Цяжолы случай». Цытату мушу прывесці ў арыгінале. Перакладзеная, яна страціць непаўторны каларыт. Дзіўная рэч. У хуткім часе зноў прызначылі здачу Міністэрству культуры. Быццам той папярэдняй і ўвогуле не было. Толькі цяпер ужо па поўнай праграме з публікай. Мы нічога не разумелі, раскаялася міністэрства, ці што? Усё было куды прасцей. На той спектакль выпадкова патрапіў Ціхан Хрэннікаў, нязменны старшыня Саюзу кампазітараў СССР. Ён прыїжджаў глядзець сваю оперу ў навальніцу, пастаўленую да юбілею. Спектакль той скончыўся позна, і аўтар вымушаны быў ад'язджаць у Маскву толькі наступным вечарам. Каб госць не сумаваў цэлы дзень, дырэктар Шаўчук, паказаўшы яму наваколле, запрасіў паглядзець новы спектакль падчас той першай здачы. Паглядзеўшы, ён паспяшаўся на вакзал і пра вынікі дзівоснага абмеркавання нічога не ведаў. Але ж ён быў дыпламатам. Нездарма ж толькі гадоў так умела кіраваў саюзам, што нават сталінскія рэпрэсіі кампазітараў, у адрозненні ад пісьменнікаў, істотна не закранулі. Безумоўна ж, Ціхан Хрэннікаў разумеў, што ў тутэйшых уладаў новы спектакль трапіць у лік падазроных. А таму на пероне, калі яго праводзіў да цягніку сакратар ЦК Александр Кузьмін, ён параіў таму схадзіць у оперны тэатр і паглядзець Джардана Бруна. Не забыўся і заўважыць, што яму асабіста спектакль спадабаўся. А паколькі адбылося ўсё тое ў прысутнасці дырэктара тэатру, пытанне візіту было вырашана неадкладна. І ніякае міністэрства пярэчыць не пасмела. Кузьмін чалавекам быў шчырым і надзвычай эмацыйным. Спектакль яму спадабаўся. А паколькі з ім быў яшчэ і драматург Аліс Петрашкевіч, які ў той час загадваў аддзелам культуры ЦК, то яны, падзяліўшыся ўражаннямі паміж сопку, проста падышлі да нас і павіншавалі з творчай удачай. А следам паімкнуўся начальнік усемагутнага ўправлення тэатраў. І гучна, каб чулі ўсе, прамовіў: «А я адразу сказаў, цяжолы случай зладзіць з гэткай тэмай». Напэўна, у той час былі мы яшчэ занадта наіўнымі і не ведалі, што цудаў гэткага кшталту тут не бывае. І рана ці позна ўлада возьме сваё. Джардана Бруна ўключылі ў праграму летніх гастроляў у Маскве. Болей таго, ён павінен быў адкрываць тыя гастролі на сцэне вялікага тэатру. Быў поспех, і мы прымалі віншаванні, падыходзілі маскоўскія знакамітасці, звычайныя гледачы, замежныя госці і дыпламаты. І раптам я заўважыў яшчэ здалёк нейкую дзіўную постаць, што надта ж ужо не пасавала да пярэстага натоўпу лёгкадумных гледачоў. Той змрочны чалавек, нібы чэхаўскі чорны манах, рухаўся проста на нас. Ад яго сыходзіла нешта нядобрае. Але Картэс, мяркуючы, што гэта нехта з чарговым віншаваннем, нават зрабіў крок насустрач. Але чалавек той, быццам начальнік управлення культуры на недаўняй злашчаснай здачы, прайшоў міма. Толькі чамусьці мне злосна кінуў: «У якім партызанскім атрадзе Беларусі вы знайшлі Джардана Бруна?» «Хто гэта?» – спытаў я. Юрый Мігневіч, наш міністр культуры, спалохана замахаў рукамі: «Цішэй, цішэй!» І калі чалавек той знік, патлумачыў: «Гэта Шаура, загадчык аддзелу культуры ЦК КПСС. Напэўна, рэпліка тая прызначалася вузкаму колу і адпаведнага рэха не будзіла. А потым мы сядзелі ў нейкай жудаснай камуналцы, якую скарыстоўваў саюз кампазітараў на выпадак нашэсця нежаданых гасцей з правінцыі, і адзначалі пачатак гастроляў. І ў той вечар усе былі з намі, нават міністр завітаў на бяседу, і ніхто не звяртаў увагі на чалавека з сумнымі вачыма, які сядзеў у кутку і, трымаючы ў руках пустую шклянку, распавядаў нешта жонцы Картэса. Толькі праз шмат гадоў, калі Мікалая Шаўчука ўжо не было на свеце, Вольга паведаміла нам пра тую размову. На самым пачатку, ледзь пачуўшы пра нейкага Бруна, Міністэрства культуры сказала катэгарычнае «не». І той дзіўны дырэктар, нібы Майсей па пустыні, доўгі 10 гадоў вадзіў нас вакол тэатру. Навошта здзівілася тады Вольга? А таму, патлумачыў ён, што атрымаўшы такі адпор, хлопцы, напэўна ж, усё кінулі б. І потым наўрад ці пісалі б яны калі-небудзь новыя оперы. На тую прэм'еру вялікім тэатры маскоўскія газеты адгукнуліся надзвычай добразычлівымі рэцэнзіямі. А музычны часопіс і ўвогуле назваў Бруна з'явай опернай драматургіі 20-га стагоддзя. Картэс сказаў мне, можа цяпер яны не наважацца перашкаджаць, і мы пачнем працаваць як людзі. Але аптымізм быў заўчасным. Шаўчука прызначылі ў філармонію, а ў ЦК замест Алесія Петрашкевіча быў зацверджаны Іван Іванавіч Антановіч, які не толькі што ў музыцы, але і ў птышынных спевах мог заўважыць крамолу. А тут, як на грэх, мастацкі савет тэатру, натхнёны гастролямі, вырушыў вылучыць Джардана Бруна на дзяржаўную прэмію. Даведаўшыся пра тое, Іван Іванавіч прыйшоў у тэатр. Ён паглядзеў спектакль і нешта сказаў новаму дырэктару. Не ведаю, што, але ў тэатры было абвешчана, што металічная канструкцыя, на якой манціравалася дэкарацыя, раптам пакрылася іржой і спарахнела. Яраслаў Вашчак, не паглыбіўшыся як след у тонкасці гульні ў новаспечанага кіраўніцтва, прапанаваў канструкцыю тую аднавіць у адзін дзень. Дырэктар схваляваўся. «Не трэба, не трэба! Хто вас пра тое просіць?» А Картэс прыбег да мяне з раманам Уладзіміра Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Якая можа быць опера? Я прапанаваў яму спачатку пагутарыць з Караткевічам. Ён жа выдатны паэт, можа, сам захоча пісаць лібрэта. Картэс пагадзіўся, але падумаўшы, вырашыў найперш высветліць настроі Міністэрства культуры. Пераканаў мяне пайсці з ім. Удвох усё ж лягчэй. Нас пагадзілася выслухаць надта строгая жанчына, якая ў міністэрстве тым была адказнай за оперу. Зразумеўшы сутнасць нашага недарэчнага звароту, яна прамовіла, акцэнтуючы кожнае слова. «Мы лічым, што беларускіх оперных твораў ужо дастаткова». Цень булгакаўскай цётухны нячутна прамільгнуў па пакоі і знік у змроку. Мы напісалі потым яшчэ 3 оперы, і ніводнай па дамове з тутэйшым Міністэрствам культуры. Часам увогуле мне здаецца, што тая булгакаўская цётухна на Беларусі апякуецца ўсёй культурай. І сапраўды, чаму ніяк не супакояцца гэтыя пісьменнікі, кампазітары, кінематаграфісты, столькі на свеце цудоўных п'есаў, раманаў, фільмаў? Можна так хораша жыць, толькі б ціха, ціха. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.